อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันที่17สิงหาคมปีพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นวันแรม7ค่ำเดือน9ปีมะมีซึ่งสำหรับรายการธรรมรับรู้นี้เราก็มีพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็ท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะขอนำท่านฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้อย่างที่เราสัญญากับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นะเจ้าคะว่าจะนำท่านผู้ฟังมาพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเจ้าคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแก่นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าคะเรียกว่าเป็นธรรมะที่อาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ตอบปัญหาของคุณแม่ท่านหนึ่งของเมื่อวานนี้นะเจ้าคะโยมก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดให้สติคุณแม่เมื่อวานนี้โดยสรุปอีกครั้งหนึ่งเจ้าคะที ่ ว่าลูกสาวอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เราพูดถึงเรื่องของการที่ลูกเนี่ยไม่ร่วมทำพิธีกรรมต่างๆแล้วก็เลยทำให้คุณแม่มีความเดือดร้อนใจว่าเอ๊ะจะไม่ถือศาสนาอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ เ ราก็ได้ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วการที่เขานับถือศีล5เนี่ยคือทำตามคำสอนแล้วนะศาสนาแปลว่าคำสอนนะพุทธศาสนาคือคำสอนของพุทธะพุทธะสอนให้รักษาศีลอ้าวเขารักษาศีลก็เขาก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธะก็ดีแล้วนะไม่มีปัญหาเลยนะทีนี้บางทีก็อาจจะไม่ทำอย่างที่เราชอบเราปฏิบัติตามอันนี้เราก็ค่อยบอกค่อยสอนเอานะจุดหนึ่งที่ได้พูดถึงเมื่อวานนะก็คือความที่หนึ่งในอานิสงส์ของการรู้ธรรมะข้อหนึ่งนะที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปหันไปนับถือศาสดาอื่นได้เลยนั้นธรรมะข้อนั้นคือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคือจะไม่ไปหาคำสอนของศาสดาอื่นนะคำสอนของศาสดาอื่นจะไม่ไปหาเลยเพราะว่าตรงนี้คือจบเลย จบ, นะจบเลยก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลายๆท่านฟังแล้วอาจจะมันแปลว่าอะไรอะไรยังไงมันเป็นศัพท์ที่ไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยนะแต่จริงแล้วมันก็คือเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นมันก็เลยมีนะมันมีเหตุมันจึงต้องมีผลนะถ้าเหตุมีผลก็ต้องมีถ้าเหตุไม่มีผลก็ต้องไม่มีถ้าเหตุดับผลก็ต้องดับแต่แกนี่เป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลของอะไรบ้างนะนี่คือตัวแปรที่พระเจ้าได้เปิดขึ้นครั้งแรกนะพูดถึงว่าถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลถ้าไม่มีเหตุก็ต้องไม่มีผลอันนี้คือตัวแปรทั้งเรื่องของการมีและการไม่มีนั่นคือการเกิดขึ้นและการดับไปเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ในเรื่องอะไรบ้างนะถ้าเราเข้าใจตรงทุกๆประเด็นที่พระเจ้าอธิบายเนี่ยสักคู่ใดคู่หนึ่งนั่นคือมันมีทั้งหมด11คู่ด้วยกันนะ11คู่ที่มันทำงานกันอยู่เนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมีทั้งหมด11คู่ถ้าเราเข้าใจในคู่ใดคู่หนึ่งใน11คู่นี้ขอคู่เดียวนะคุณจะเข้าใจเลยล่ะนะว่าโอ้คำสอนของพระเจ้านี่คือจบเลยสุดยอดละ จบ เลยคือสุดยอดนี่คือไม่ไปแสวงหาคำสอนของศาสดาอื่นเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็จะมีความเข้าใจอื่นๆด้วยนะเช่นว่าจะไม่ไปสงสัยว่าเอ๊ะเราเคยเกิดมาไหมชาติที่แล้วมีไหมแล้วชาติหน้าจะมีไหมแล้วที่มีอยู่ตรงนี้มันตัวอะไรนะความสงสัย3อย่างนี้ก็จะไม่มี จะหมดไปเลยใช่ไหม หมดไปเลยหมดไปเลยใช่แล้วข้อที่4ที่ว่าจะต้องไปจำใจกล่าวตามที่พระเจ้ากล่าวอ่ะนะคือบางคนก็นับถือตามทะเบียนบ้านฉันเป็นคนพุทธฉันก็จำใจทำพิธีกรรมไปโดยไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ต้องจำใจทำตรงนั้นเข้าใจไหมไม่ต้องใจจำใจกล่าวไปตามอะไรที่พระเจ้ากล่าวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำผิดอะไรไปจากที่พระเจ้ากล่าวนะเพราะว่าพอเข้าใจเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้ปุ๊บนะคุณจะปฏิบัติไม่ผิดเลยคุณจะปฏิบัติอยู่ในทางทันทีอะไรที่จะเป็นไปในเรื่องนอกแนวอะไรที่มันจะเป็นไปในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อเหตุผลตรงนี้นั้นจะทําไม่ได้เลยนะก็เรียกว่าเป็นวัตโกตุหละมงคลนะคือมงคลของสมณพราหมณ์ภายนอกเราอื่นที่ไม่มีแก่นสารจะไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นสาระนะแล้วก็จะกล่าวจะพูดอะไรธรรมะเนี่ยเป็นไปตามที่เห็นเองนะเป็นธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยการ นะไม่จํากัดการควรเรียกเข้ามาดูคนน้อมเข้ามาสู่ตัวนั่นคือคุณสมบัติของธรรมะเนี่ยที่ว่าสันทิฏฐิโกอาการลิโกหิปิสิโกโอปนัญญิโกพวกนี้จะกล่าวเรื่องพวกนี้นะตามสิ่งเหล่านี ้เจ้าค ่ะก็คือจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะความรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธะนะการที่กล่าวธรรมะอย่างนี้คือธรรมะการที่คุณเอามาปฏิบัติทำได้มีความเข้าใจอย่างนี้นั่นก็คือสงฆ์อยู่ในตัวเราเองหมด นะอืมเจ้าค่ะ ส่วนความเข้าใจตรงนี้ที่ว่า11คู่นะคือตัวแปรเราประกาศก่อนนะตัวแปรนะพูดถึงความที่มีเหตุจึงมีผลความที่ถ้าเหตุดับไปผลก็ดับไปนะแค่สมการนี้คือสมการเป็นตัวแปรนะประกาศไว้แล้วถามว่าไอ้สิ่งที่11คู่นี้มีอะไรบ้างน ะ ขอสักคู่เดียวพอที่จะต้องทำความเข้าใจนะอันดับแรกคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณเดินใจอาตมาจึงจะค่อยๆอธิบายไปนะถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังแล้วยังงงๆก็ฟังซ้ำได้นะหรือว่าถ้าคุณเตือนใจมีความสงสัยในเรื่องคำศัพท์ตรงไหนก็ขอให้ถามได้เลย นะโยมจะซักเลยนะคะ ใช่ๆอันดับแรกก่อนเราเข้าใจนะเหตุและผลนะถ้ามีเหตุผลก็จะต้องมีถ้าเหตุเกิดผลจะต้องเกิดถ้าเหตุไม่มีผลต้องไม่มีถ้าเหตุดับผลต้องดับอะไรอะไรนะก็เพราะมีอวิชชาเนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุนะจึงมีการปรุงแต่งอวิชชาคือความไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เราจึงไปปรุงแต่งโอเคไห มเจ้าค่ะ โอเค พระอาจารย์อธิบายตรงนี้นะเจ้าค่ะว่าความที่เราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ นี่คืออวิชชานะนี่คืออวิชชา เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอันนี้เนี่ยหมายถึงอะไรถ้าเผื่ออย่างชาวบ้านเรา อย่างเช่นว่าเขาด่าเราเขาด่าเราไอ้เสียงที่มากระทบเราเนี่ยถ้าเรามีอวิชชาอยู่ก็คือความไม่รู้ว่าฉันไม่ต้องไปดิดดิ้นตามเสียงนั้นก็ได้นี่นามันก็เป็นธาตุธรรมดาเราได้ยินไม่ได้เสียงด้วยซ้ำเป็นแค่อากาศมันสั่นสะเทือนแต่ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ปุ๊บคุณไม่ต้องไปปรุงแต่งตามคำด่าคำชมของเขาเลยเข้าใจไหมแต่เพราะเราไม่รู้เราเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปรุงแต่งฉันต้องด่าเขาตอบหรือฉันต้องชมตอบหรือฉันต้องทำยังไงจึงมีการตอบสนองไปการตอบสนองชนิดที่เป็นปรุงแต่งกลับไปเนี่ยก็เรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่งทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างอย่างเช่นเขาด่ามาเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ใช่ไหมเราก็ด่ากลับ ไม่ต้องปรุงแต่งในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปรู้สึกตามนั้นก็ได้ ใช่ใช่ ใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่ความจริงเขาด่ามาอาจจะพูดถึงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องมาคิดว่าเป็นตัวของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้า ค่ะใช่ใช่เพราะความไม่รู้ตรงนี้ เจ้าค่ะ ความไม่รู้ตรงนี้แล้วก็จึงได้ปรุงแต่งต่อไปนะคือสังขารเนี่ยเช่นมีวจีสังขารนั่นคือการปรุงแต่งกลับไปทางวาจา เจ้าค่ะ เช่นด่าเขากราบหรือว่าพูดกราบการทำทางกายก็ทำทางกายกลับไปอย่างเงี้ยนะ พูดตัวต่อไปเลยว่างั้นเถอะ ใช่ใช่หรือตอบสนองด้วยทางใจอาจจะคิดโกรธหรืออาจจะคิดไม่ดีอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีการตอบสนองการสังขารคือการปรุงแต่งการตอบสนองตรงนี้นั่นเองนั่นคือคู่ที่หนึ่ง คู่ที่หนึ่ง ทีนี้ถ้าบอกว่าเรารู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่ก็จะมาคือก็มันเป็นแค่เสียงธรรมดาไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรก็ไม่ต้องตอบสนองอะไรนะการปรุงแต่งสังขารที่เราจะด่ากลับไปหรือจะทำอะไรกลับไปมันก็จะดับไปไม่เกิด เจ้าค่ะ ง่ายไหม ง่าย เจ้าค่ะเหตุเป็นผลแค่นี้เองไม่มีปัญหาเลย เจ้าค ่ ะ โอเคอ่ะนี่คือคู่ที่หนึ่งนะ เจ้าค่ะ ส่วนคู่ที่สองเราก็เริ่มจากสังขารอีกนะสังขารคือการปรุงแต่งแล้วถ้าเราจะมีการปรุงแต่งออกไปทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันจะต้องมีการอาศัยการรับรู้นะการรับรู้ในที่นี้ก็คือวิญญาณนะการรับรู้ในที่นี้ก็คือวิญญาณแต่ว่าคุณจะปรุงแต่งออกไปทางกายทางวาจาหรือตั้งใจนะอะไรเป็นตัวทำตรงนี้มันต้องมีจิตคือมีวิญญาณโอเคนะสมมติคุณ การรับรู้ก่อน ใช่ ในที่นี้ใช้คำว่าวิญญาณ วิญญาณถูกต้องวิญญาณแปลว่าการรับรู ้การรับรู้ หรือการรู้แจ้งในตรงนี้ถามว่าใครทำหน้าที่วิญญาณก็คือจิตนั่นเอง แ ล้วจิตก็ไปทำหน้าที่ในการรับรู้การรู้แจ้งมันถึงจะสามารถที่จะมีการปรุงแต่งได้ยกตัวอย่างเช่นเขาด่าเราใช่ไหมก็ด่าเราถ้าเรายังมีความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นะจิตเราก็ต้องไปรับรู้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้น มีเสียงด่าเราเข้ามา ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เราจึงสามารถที่จะปรุงแต่งออกไปได้ เจ้าค่ะ โอเคนะจิตต้องจำเป็นจุดที่มันมีการรับรู้แต่ถ้าบอกว่า เราไม่ต้องปรุงแต่งแต่ถ้าเราไม่ต้องปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยจิตเราไม่ต้องไปแคร์เลยไม่ต้องไปรับรู้ใดทั้งสิ้นจบเนาะ จบเลย จบเลยก็คือมันก็ดับไปจบไปแต่ถ้ามันจะต้องไปปรุงแต่งเดี๋ยวมันจะต้องไปรับรู้มันมีปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาก็แค่นี้เองนี่คือคู่ที่สองทีนี้เรื่องของการรับรู้เนี่ยวิญญาณจิตเนี่ยมันจะไปมีช่องทางออกนะก็ต้องออกทางกายและออกทางใจนี่คือคู่ที่สามนะคู่ที่สามนะคือวิญญาณเนี่ยคือเรื่องของการรับรู้เนี่ยนะเวลาเราจะมีการรับรู้มันก็จะผ่านทางอะไรตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ ู กไหมตาเนี่ยคุณเห็นภาพมันผ่านมาทางเรติน่านะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าพวกนี้กายหมดเลยนะกายหมดเลยพอเข้าไปในระบบประสาทระบบสมองปุ๊บจิตก็ไปรับรู้แล้วก็มีทั้งกายและใจการที่เราจะไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องอาศัยนามและรูปตรงนี ้ ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ต้องไปรับรู้อะไรอ่ะมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงช่องทางว่าคุณจะต้องไปรับรู้ทางไหนทางกายหรือทางใจถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีวิญญาณคือมีการรับรู้ก็ต้องมีนามรูปคือช่องทางที่ให้มันไปรับรู้ได้ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์กับสิ่งที่เป็นซอฟต์แวร์นะฮาร์ดแวร์ก็คือรูปนะซอฟต์แวร์ก็เป็นนาม ใช่ไหม นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะก็ต้องมีช่องทางนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งช่องทางก็ไม่ต้องมีแต่ช่องทางนี้ที่นี่คือนามรูป นะเจ้าค่ะ พระเจ้าก็อธิบายต่อมาอีกว่านามรูปเนี่ยนามรูปนี่คือพวกฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะถ้าเราจะแบ่งนะมันก็จะแบ่งเป็นได้6ช่องทางนะก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งข้างในและข้างนอกก็หมายถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนะคำนี้จึงเรียกว่าสลายตนะนะสลายตนะก็คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกที่มันจ่อกันอยู ่ นะเช่นว่าท่านผู้ฟังตอนนี้ได้ยินเสียงเนี่ยเพราะหูถูกไหมต้องมีหูนะถ ึ งได้ยินเสียงถ้าคุณเอามือมาอังตัวลำโพงเนี่ยก็สั่นสะเทือนเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันผู้ชายหรือผู้หญิงพูดแต่ที่คุณรู้ว่าผู้ชายผู้หญิงพูดเรื่องธรรมะพูดภาษาอะไรเนี่ยเพราะคุณมีหูแต่ขอโทษเถอะหูเป็นแค่ช่องทางเฉยๆนะสิ่งที่ไปรับรู้จริงๆคือการรู้แจ้งทางหูคือก็จะหมายคือจิตของเราเนี่ยไปรับรู้ผ่านทางหูการรับรู้ตรงนั้นน่ะก็เรียกว่าการรู้รับรู้ทางหู เจ้าค่ะ ก็เรียกวิญญาณทางหูก็เรียกไปคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันต้องคู่กัน เจ้าค่ะ เช่นว่าทำไมเราถึงดูหนังแล้วเราก็ได้ยินเสียงด้วยแล้วใจเราก็คิดตามเรื่องไปด้วยปากก็กินป๊อปคอร์นอยู ่เจ้าค่ะ ลิ้นก็รับรู้รสของป๊อปคอร์นไปด้วยนะมันไปพร้อมกันได้เพราะว่ามันมีการรับรู้ทั้งหมด6ช่องทาง เจ้าค่ะ การรับรู้ทางตาก็ผ่านทางลูกตานะคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกมันจ่อกันแล้วน ั่ นคือเรียกสลายตนะนะเราได้ยินเสียงด้วยก็คืออายตนะภายนอกคือหูใช่ไหมผ่านมาทางการรับรู้ทางหูนะข้างในกับข้างนอกจ่อกันตรงนี้ก็คือสลายตนะทางหูอย่างเง ี้ยเจ้าค่ะ นะอันนี้มันมีเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีนามรูปนะคือระบบของกายระบบของใจระบบของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันจึงมีการกระทบกันตรงนี้ มันเชื่อมต่อกันอยู่ว่างั้นเถอะนะเจ้าค่ะ ถ้าบอกว่ามันไม่มีการเชื่อมต่อมันก็ไม่ต้องมีช่องทางพวกนี้นะก็คือถ้าไม่มีช่องทางคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พวกนี้นามรูปเนี่ยไอช่องทางทั้ง6ทางตรงนี้อายตนะภายในอายตนะภายนอกก็จะไม่มี เจ้าค่ะ ก็คือจะดับไปโอเคนะ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้เรื่องของการกระทบกันทางตาหน้าตากับรูปกระทบกันหูกับเสียงกระทบกันนะจมูกกับกลิ่นกระทบกันการกระทบกันตรงเนี้ยก็เรียกว่าผัสสะโอเคไหมเพราะนั้นมีช่องทางทางตาภายในกับภายนอกจึงมีผัสสะอันนี้คือพระเจ้าอธิบายถึงการทำงานของมันนะว่าถ้าจมูกเราไปรับรู้มีกลิ่นมาแตะจมูกนะแล้วจิตของเราเข้าไปรับรู้การ3อย่างตรงนี้รวมกันก็เรียกว่าผัสสะนั้นตัวอย่างที่ตรงกันข้ามกันอย่างเช่นว่าบางทีเราอ่านหนังสืออยู่อันนี้อาตมาเคยเป็นเลยยกตัวอย่างนี้บ่อยนะอาตมาหนังสือเตรียมสอบอยู่อย่างเงี้ยแม่เรียกเนี่ยไม่ได้ยินนะไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงนะมีเสียงอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีหูนะมีหูอยู่ไม่ใช่ว่าเสียงไม่กระทบหูนะเสียงก็กระทบหูอยู่แต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไปอยู่กับหนังสืออ ืม พอจิตของเราไปอยู่กับหนังสือเราก็สนใจหนังสือไม่ได้สนใจเสียงนะจนกระทั่งต้องเรียกครั้งที่5เนี่ยถึงจะได้ยิน อืมเจ้าค่ะ ไอตอนที่ครั้งที่5มันต่างกับครั้งที่1ยังไงพอเสียงมากระทบมันต่างกันตรงที่ว่าจิตของเราเข้าไปรับรู้ทางหูตรงนั้นนะพอมีเสียงมีหู มีการรับรู้ทางหูปุ๊บเมื่อไหร่เกิดเป็นผัสสะขึ้นทันที ใช่ไห มมันจึงเกิดเป็นผัสสะรับรู้ได้ทางจิตของเรานะเพราะนั้นพอมีช่องทางคือมีหูและมีเสียงนะมีหูและมีเสียงจึงเกิดผัสสะได้ เจ้าค ่ ะ ถ้าหูไม่มีเสียงไม่มีนะผัสสะไม่มีทางเกิดได้เลยเพราะว่ามันต้องอาศัย3องค์ประกอบด้วยกันนะต้องอาศัย3องค์ประกอบด้วยกันนะองค์ประกอบแรกคือหูนะองค์ประกอบที่2คือเสียงนะองค์ประกอบที่3คือการที่เราไปรับรู้ทางหูนะสามอย่าง จิตใจเรารับรู้ ถูกต้องถูกต้องจิตใจเราต้อง ว่ามันเป็นเสียงอะไร ใช่ เสียงดีไม่ดีเสียงอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะหรือเสียงเรียกเจ้าค ่ ะ อันนี้จึงจะเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าผัสสะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่ามีแต่ใจอย่างเดียวแต่เราไม่มีช่องไม่มีหูไม่มีเสียงนะคุณจะไม่สามารถเกิดผัสสะทางหูได้เลย เจ้าค่ะ อันนี้เข้าใจนะจบนะ เข้าใจ โอเค เจ้าค่ะเจ้าค ่ ะ ทีนี้ต่อไปพอมีผัสสะเนี่ยมีผัสสะคือการกระทบเกิดขึ้นนะมีการกระทบทางหูเราก็จะเกิดความสิ่งที่เรียกเป็นความรู้สึกนะเช่นว่าเขาด่าใช่ไหมเขาด่าผ่านมาทางไหนทางหูนะหูเรามีหูนะเขามาเป็นเสียงใช่ไหมจิตเราเข้าไปรับรู้นะมันจะเกิดผัสสะขึ้นปั้วทันทีนะพอเกิดผัสสะอ้าวนี่เป็นเสียงด่านี่เป็นเสียงด่าปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกที่เป็นทุกข์อ้าวด่าฉันทำไมนะความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกนี้ก็เรียกว่าเป็นเวทนาเป ็ นเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกแต่ถ้าเขาชมเขามีเสียงใช่ไหมมีเสียงผ่านมานะเป็นเสียงชมนะเรามีหูเรารับรู้ได้ใช่ไหมจิตเราเข้าไปรับรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเสียงชมแล้วเราก็จะมีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ ้ น อ ันนี้ก็คือธรรมดาเพราะนั้นถ้าบอกว่ามันไม่มีผัสสะไม่มีผัสสะมากระทบใดๆเลยความรู้สึกก็จะต้องไม่มีถูกไหมมันก็จะจบไป ค ืออันนี้เป็นคู่นะเป็นทีละคู่มาพยายามจะอธิบายทำความเข้าใจว่ามันเกิดเป็นทีละขั้นทีละตอน เจ้าค ่ะอาจจะเรียงลำดับกันไม่เรียงลำดับกันอาจจะข้ามไปข้ามมาได้ทั้งนั้น เจ้าค่ะ แต่นี่คือที่อธิบายนี่คืออธิบายตามลำดับของพระเจ้า เจ้าค่ะ แต่ในขณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละคู่มันเกิดวับวับวับวับวับวับวับวับนะรวดเร็วมากนะบางทีขณะที่เรามีความรู้สึกเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้นด้วยแล้วการปรุงแต่งด้วยไปพร้อมๆกันอย่างนั้น อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางทีมันใช้ตัวอย่างร่วมกันได้แต่อธิบายทีละคู่ได้อย่าแยกคู่กันได้อย่างนี้นะทีนี้พอเรามีความรู้สึกพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นเราไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของนะตาเห็นโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งโอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุดนะมีภาษาเกิดขึ้นใช่ไหมมีภาษาเกิดขึ้นทางตามีรูปผ่านมาทางตามีแสงผ่านมาทางตาจิตเราก็ไปรับรู้ปุ๊บนะเกิดเป็นความรู้สึกที่ชอบขึ้นมาชอบเว้ย เวทนาเลยเวทนาชอบเลย มีเวทนาเกิดขึ้นอันเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บก็จะมีความอยากนะอยากได้ไว ้ พออยากสิ่งนี้ก็พอรู้สึกชอบสิ่งนี้ก็อยากได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวทนาเนี่ยจึงมีตัณหาตัณหานี่คือความอยากในขณะที่ถ้าเป็นเสียงด่าเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ใช่ไหมความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็อยากที่จะไม่ได้คำด่านั้นอยากที่จะไม่ได้คำด่านั้นก็เรียกว่าเป็นอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนะก็เรียกว่าวิภวตัณหานะคือความที่ไม่อยากได้ก็คืออยากที่จะไม่ได ้เข้าใจเจ้าค่ะ มันทั้งสองข้างเพราะนั้นเมื่อมีเวทนาจึงมีตัณหาแต่ถ้าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราชอบมันก็ไม่มีความอยากถ้าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้ชอบก็เฉยเฉยอย่างสมมติคุณเดินใจไปห้างสรรพสินค้าหรือไปเห็นอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถ้าเป็นอาหารที่เราชอบเราก็จะอยากกินใช่ไหมถ้าเป็นอาหารที่เราเกลียดแบบไม่ชอบเลยเกลียดมากๆเลยเราไม่อยากจะมองด้วยซ้ำขยะแขยงเราก็จะมีความอยากที่จะไม่เห็นมันแต่ถ้าเป็นอาหารที่เฉยๆทั่วๆไปฉันก็ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ไม่ชอบเราก็จะผ่านไปเลยคือไม่ได้แบบสนใจว่าจะไปกินเขาด้วยซ้ำหรือไม่ได้สนใจว่าจะไปเกลียดเขาด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นตัณหาจึงไม่มีเข้าใจนะคือตัณหาคือความอยากเนี่ยจะไม่ ม ีก็ดับไปอ่ะเพราะไม่มีเวทนานี ่ตัณหานี่ก็คือความอยากมีอยากเป็นใช ่ ไหม คะอ ยากได้สิ่งนั้นมาอยากอะไรอย่างเง ี้ ย ใช่ใช่อยากที่จะได้อยากที่จะไม่ได ้เจ้าค่ะ มีทั้งนั้น และที่เป็นกามอันนี้เป็นเหมือนตัณหาไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องมีตัณหานี่มี3อย่างคือกามตัณหาความนี่คือความอยากในทางตาทางหูแล้วก็ภวตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาคือความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็น อ ย่างนี้คือมี3อย่าง พราะนั้นอย่างเช่นว่าเราไปดูอาหารแล้วเราอยากกินนั่นคือเป็นกามตัณหา ค่ะ เราเห็นคำด่าคำชมนะคำด่าคำชมนี่ก็จะเข้าข่ายภวะกับวิภวะตัณหา ค่ะ นะคำชมก็อยากได้เพิ่มอยากเป็นอย่างนั้นนะคำด่าก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะก็จะเป็นวิภวะตัณหา เจ้าค่ะ เป็นงี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกใดๆในสิ่งนี้ความอยากจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เจ้าค่ะ เพราะถ้าเวทนาดับไปความอยากก็จะดับไปนะแต่ถ้ามีเวทนาคือความรู้สึกนะเช่นนั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นนะถ้าเรามีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บนะคุณอยากที่จะได้มันอีกถ้าอยากที่จะได้มันก็คืออยากจะเป็นแบบนั้นอีกก็ยังมีภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น เข้าใจเจ้าค่ะ หรือถ้าบางทีเรานั่งสมาธิแล้วเจ็บขานะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นคุณก็ไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ นี่มันมีทุกตอนเลยนะเพราะผัสสะมันมีทุกที ่เจ้าค่ะ โอเคพอมีตัณหาความอยากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยากทั้งได้หรือว่าอยากที่จะไม่ได้ก็ตามเนี่ยก็จะมีความยึดถือในสิ่งนั้นนะความยึดถือตรงนี้เขาเรียกว่าอุปาทานยึดถือว่าอะไรยึดถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมานะเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นก้อนเป็นอะไรเป็นของเราไม่ใช่ของเราเป็นของฉันไม่ใช่ของฉันอย่างนี้ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะเช่นเรื่องของนั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนคนที่ปวดขาอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าไอ้ที่ความปวดนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นฉันจะเป็นอะไรมีความยึดถือตรงนี้ขึ้นมา เจ้าค่ะ ความยึดถือก็จึงเกิดเพราะว่าความที่คุณมีความอยากที่จะไม่ได้มัน ไม่อยากปวดขาว่างั้น ไม่อยากปวดขาว่างั้นเถอะใช่ เจ้าค่ะ ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาตัวนี้ก็เรียกอุปาทานนะมันเริ่มจะเป็นก้อนเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องมาถกเถียงมาประท้วงมาทำอะไรให้มันเกิดหรือให้มันดับไปน ี่ เรียกอุปาทานคือความยึดถือถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีความอยากในสิ่งนั้นเนี่ยเช่นบางทีคุณเตือนใจมาวัดอย่างเงี้ยหรือไปตามที่ต่างๆเขาก็เก็บขยะไปทิ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ได้สนใจในขยะนั้นด้วยซ้ำหรือว่ากวาดเศษใบไม้กวาดเศษใบหญ้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจในสิ่งนั้นด้วยว่าจะต้องมาเป็นอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้มีความอยากหรือความไม่อยากในสิ่งนั้นแต่เราจึงไม่ได้เห็นว่ามันจะต้องเป็นตัวเป็นตนอะไรก็เป็นเศษหญ้าเศษไม้ธรรมดา อ ันนี้ก็เรียกว่าไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นโอเคเน าะ ความยึดถือก็จะดับไปในสิ่งนั้น สรุปว่าอุปทานนี่ก็คือการยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ แต่ถ้าสมมติคนกวาดขยะเขาจะเอาขาเราไปทิ้งอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้นี่มันขาฉัน เจ้าค่ะ มันขาฉันเธอจะเอาไปได้ไงเพราะเรายังมีความรู้สึกไม่ว่าเป็นตัวเป็นตนในขาของเราอยู ่นี่เป็นของเราอ่ะ นี่เป็นของเราใช่ เจ้าค่ะ เพราะเรามีความรู้สึกมีเวทนาในขาเรา เจ้าค่ะ อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะมันจะต่างกัน เจ้าค่ะ ว่าถ้าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ข้างนอกนั้นทิ้งไปก็ทิ้งไปได้เราไม่ยึดถือมัน เจ้าค่ะ แล้วโดยความเป็นตัวเป็นตนทีนี้ไอ้สภาวะที่เรายึดถือเป็นตัวเป็นตนนี่แหละคุณเดชัยก็เรียกว่าภพนะภพคือสภาวะหนึ่งขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นภพดังนั้นพอมีความยึดถือก็จะมีภพเกิดขึ้นทันทีในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความยึดถือเช่นใบไม้ใบหญ้านะที่มันกวาดอยู่ตามถนนเราก็กวาดทิ้งไปก็ไม่ได้ยึดถือมันนะมันก็จะไม่มีสภาวะใดๆเกิดขึ้นไอ้การที่ไม่มีสภาวะใดๆเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่มีภพนะภพดับไป ก็เรียกว่าภพนะเจ้าค ่ ะ ใช่ถูกต้องตรงนี้ก็เรียกว่าภพนั่นเอง เจ้าค่ะ นะพอมีภพก็จะมีการเกิดที่จะไม่มีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรบันทุกอย่างจะปัญหาจะเกิดขึ้นมาจากเพราะว่าความที่มันมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งนั่นเอง เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีสภาวะว่าอันนี้จะต้องมาถกเถียงกันว่าเป็นอะไรนะไอ้ปัญหาต่างๆมันไม่มี เจ้าค่ะ ก็จะไม่อย่างเช่นเรื่องระบบการปกครองเพราะว่าคุณคิดว่านี้ต้องเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งก็จึงมีการเถียงกันมากกันแต่ถ้าเราไม่ได้มีความอยากในตรงนั้นแต่สภาวะนั้นไม่มีก็ไม่ต้องพูดถึงจบไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะ อันนี้คือขั้นตอนที่ว่าสักคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้สักคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้ ให้เราเข้าใจแจ่มแจ้ง ใช่ใช่ใช่อย่างตัวมาเองนะตอนที่เกิดความเข้าใจตรงเนี้ยทำไมถึงมีความมั่นใจในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดไหนโดยส่วนตัวมาเองเนี่ยก็เข้าใจตรงจุดที่ว่าเพราะมีการมีความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เราจึงไปปรุงแต่งนะนี่คือสิ่งที่มาเข้าใจเต็มที่เลยนะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เนี่ยเราจึงไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆที่มากระทบแต่พอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่นามันไม่มีสาระอะไรที่ต้องไปปรุงแต่งเราก็ไม่ต้องปรุงแต่งมันการปรุงแต่งก็ดับไป จบค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เข้าใจเลย ทําให้เกิดความเข้าใจว่าโอ้งั้นไม่เห็นจะต้องไปปรุงแต่งอะไรตามอะไรเลยนี่นา เจ ้ าค่ะ ก็ใช่สิโอ้คําสอนนี้สุดยอดเลยนะเนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปนับถือคําสอนอื่นๆเพราะมันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามอะไรคําสอนนี่ถูกนะคือเกิดความมั่นใจมาก เจ้าค่ะ แต่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลนี่เป็นเหตุเป็นผลคือถ้ามีวิชาคือความรู้นะว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆได้เราก็หยุดเลยการที่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างนั่นคือพอวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปอวิชาดับไปสังขารก็ดับไปจบ เจ้าค่ะ พอจบอย่างนี้แล้วนะจะต้องไปพูดกล่าวตามที่พระเจ้ากล่าวทำไมนะคือไม่ได้ต้องจำใจต้องกล่าวอ่ะก็ที่พระเจ้ากล่าวถูกต้องอยู่แล้วน ะ ไม่ต้องไปจำใจกล่าวตามที่พระเจ้ากล่าวแต่กล่าวตามที่เรารู้ได้เองเห็นได้เองกล่าวตามสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนกล่าวตามสิ่งที่เป็นอกาลิโก คือไม่มีการเวลานะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆก็กล่าวตามธรรมนั่นเอง แต่ ธรรมะเป็นอย่างนี้เราก็จึงกล่าวตามธรรมนั่นเองนะตรงนี ้ พอเราทำความเข้าใจทีละขั้นละตอนละขั้นละตอนแล้วพยายามที่จะเอามาแอพพลายเอามาพิจวิเคราะห ์ เอามาปรับใช้ ใช้กับเรา ปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราไหนเห็นอยู่ตลอดเลยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเช่นมีภาษาจึงมีเวทนาในมีภาษาจึงมีเวทนาถ้าภาษาไม่มีในเวทนาก็จะไม่เกิด ถูกค่ะอ ย่างบางคนเห็นอาหารทำไมน้ำลายส อ แต่ตอนที่ไม่เห็นมันก็ไม่ส อ มันก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นต่างๆตามมาที่ผัสสะมีเนาะเพราะนั้นผัสสะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หลายระดับเพราะนั้นเราค่อยๆทำความเข้าใจไปแต่เรื่องนี้บางทีมันก็มีหลายระบบหลายขั้นตอนแต่ขอสักคู่เดียวก็พอหนึ่งคู่นะที่เราทำความเข้าใจตรงนี้ก็เรียกว่าอริยญาณธรรมนะถ้าเราเข้าใจแม้สักหนึ่งคู่แล้วเป็นอริยญาณธรรมเนี่ยเป็นคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันเลยนะคือคุณเขาเรียกว่าเข้าถึงกระแสแล้วนะเข้าถึงกระแสของคำสอนจริงๆเลยเนี่ยเข้าถึงกระแสที่จะไปสู่ที่สุดของการปฏิบัติได้นะคือเรียกว่าเข้ามาถูกทางเริ่มเข้ามาหาแก่นแล้ว เจ้าค่ะ นะขอสักคู่เดียวเองนะความมั่นใจที่เกิดขึ้นจากธรรมะตรงที่ว่าโอ้ตรงจุดนี้เราค้านไม่ได้เลยนะเรามั่นใจว่ามันไปพูดที่ไหนก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ค้านไม่ได้เลยพระเจ้าล็อกไว้หมดทุกๆความเป็นเหตุเป็นผลนะทุกๆเหตุทุกๆผลพระเจ้าล็อกไว้หมดนะก็เลยทำให้มีความมั่นใจขึ้นมาตรงนี้นะจึงสามารถพูดตามพระเจ้าได้โดยไม่มีความกังขาเลยว่ามันจะต้องผิดนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารู้ได้เองเห็นได้เองตรวจสอบได้แล้วไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่ตรวจสอบได้ท่านผู้ฟังก็ตรวจสอบได้คุณเตือนใจก็ตรวจสอบได้นะในเมื่อทุกคนตรวจสอบได้แล้วมันไม่มีเรื่องอะไรจะต้องเถียงกันเลยนะนะพ่อแม่กับลูกก็ไม่ต้องเถียงกันว่าเธอจะต้องนับถือศาสนาอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เขาก็ตรวจสอบได้เราก็ตรวจสอบได้ลงกันได้เข้ากันได้จะต้องไปเถียงอะไรกันเพราะมันเหมือนกันใช่ไหมพอมีความมั่นใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็สบายใจแล้วทีนี้นะความสบายใจตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าดับเย็นนะดับเย็นคือมันเย็นอยู่ในใจมันสบายใจมาก เจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมคิดว่าจากการที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะได้สักการะหรือว่าพูดคุยสนทนามาในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นแก่นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้แล้วก็รับรู้รับทราบความจริงอันนี้ที่เป็นเหตุเป็นผลตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยตัวของเราเองนะเจ้าค่ะเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่มีการเวลาคือพูดเมื่อไหร่อย่างไรก็เป็นจริงอยู่ตลอดไปเนี่ยก็คิดว่าท่านฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วคงจะรู้มีความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับแก่นพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทกันดีขึ้นแล้วนะคะก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ